Γεια σας, παιδιά. Κατηλένα, τουρκολόγος από Χανιά. Κάποτε σας είχα πάρει και σας είχα πει την ετυμολογία της λέξης Μπογδάνος. Τώρα, λοιπόν, πριν από λίγο που άκουσα το Θύμιο να μιλάει για τον παλιάνθρωπο Ξυλούρη. Παρατσούκλι, έχω παρατσούκλι, δεν είναι το χραπές. Ποιο είναι? Το τζιτζής είναι. Το τζιτζής. Το προσωνύμιο του δεν είναι τζιτζής, είναι τζιτζής, που είναι τουρκική και αυτή η λέξη, και τζιτζής σημαίνει τζουτζούκος. Να ο τζουτζούκος, ο μπουμπούκος. Μην το έχουμε μπλέξει, παιδί μου, τι είναι όλοι αυτοί. Μπουμπούκος μου. Α, μπράβο. Λοιπόν, ο πρόγονός του, λοιπόν, που πολέμησε τους Τούρκους και μετά δεν ξέρω ποιους άλλους, ήταν φαίνεται γλυκούλης. Δεν ξέρω. Πολέμησε τους Τούρκους και το λέγανε τζουτζούκο, πώς τους πολέμησε. Ο πιστίος, ποιος ξέρει τώρα. Λένε και τα τεκνά. Είναι, λέμε, τζιτζί αυτός. Δηλαδή είναι τεκνό, είναι γλυκούλης. Τώρα. Α, αυτό υπονοούσαμε τζουτζούκο. Ωραίο, μ' αρέσει. Δεν γνωρίζω. Το δεύτερο που θέλω να σας πω είναι ότι πολλά λουλούδια του Μπαξέ ήταν συμφοιτητές μου παλιά στη νομική της Κομωτινής, μεταξύ των οποίων και ο Φλωρίδης, που είναι 2-3 χρόνια μεγαλύτερος από μένα. Το παρατσούκλι του Φλωρίδη, λοιπόν, στη νομική Κομωτινής, που ήταν τότε φανατικός Πασόκος, ήταν ο υπουργός Τάναϊφ Χαρτοφυλακίου. Από εκεί και πέρα, ό,τι καταλάβετε, καταλάβατε. Τον είδατε σήμερα που κατήντησε και τι κατήντησε να λέει. Γεια σου, κουκλέ, τι κάνεις? Ωπ, καλά, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ο φίλος που σου διαφιεύει του Σκουίν είμαι. Οπα, α, είδες που σε ανέφερα προχθές. Άκουσα, αλλά σε πήγα για να σου κάνω παράπονα. Βάλε με στη θέση μου, τι είναι. Ξεκινάει ο Μαρκόνι να τα πει ισπανικά, μεξικανικά, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, και το κόβεις το καλύτερο εσύ. Μη μα το κάνεις. Αυτό είναι το καλύτερο? Μάλλον δεν έχω αίσθηση του καλύτερου κι εγώ. Κάπου έχω χαλάσει. Κάπου έχει χαλάσει, δεν ξέρω τι. Έλα. Μάκης. Μάκης λέω. Ποιος Μάκης? Ποιος είναι ο Μάκης? Όχι ο γνωστός. Εγώ δεν τα έλαβα κουράτα, είπαμε. Ο άδελφος, καταλάβω. Τέλος πάντων, δεν βαριέσαι. Τι να κάνουμε, εμείς δεν πίνουμε φραπέζα, ούτε έχουμε τίποτα να κερδίσουμε τον Τζόκερ κατά λάθος. Μάκης τώρα, λέγε, τι θες. Τι να θέλω, άνθρωπε μου, δεν βλέπω να το πάρει τη γύρω σου φανταστική. Όχι, δεν τα βλέπει. Τα βλέπω. Αυτό μου πει να μου πει αν τα βλέπω, τα βλέπω. Το θέμα είναι ότι οι τίμοι έντιμοι αγρότε είναι αυτό στον δρόμο, στα μπλόκα. Εμείς εδώ πέρα τι κάνουν. Τι κάνετε? Δηλαδή το βλέπω εκεί πέρα στα μπλόκα. Όπω μου γράψα και αυτό το Twitter. Το τίμιο σύνο. Άμα το τρώγανε και φραπέζα από όλα αυτά. Θα ήταν χάτα, ενώ α πούμε δεν το χαρέχω την προγραμματική. Και τώρα θα το τρώνε εκτό απλώ του αγρότε. Άμα είναι φραπέζι, θα σα αρέσει. Θα σα αρέσει. Να πει. Εγώ τι φταίω να ανέχουμε όλη τη βλακεία, όλου του κόσμου τούτου. Τι φταίω? Αυτό ακριβώ. Αυτό ακριβώ. Καθόμαστε και τα βλέπουμε. Εγώ τι φταίω? Εσύ τι φταίω? Δεν ξέρω. Εμεί πάνω που τα πληρώνουμε, φταίμε πάρα πολύ. Δηλαδή, αν μα λέγανε φραπέζι, θα βγάζουμε περισσότερα. Και θα αρκεζόμουν και καταλάβω. Α, τελειώσει φταίω. Κάπου. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Επιτέλους, ρε Παρουδεσιονάτη. Έλα, τι είναι, προσπαθούσες ώρα? Ναι. Και τι να κάνω εγώ τώρα? Ήθελα να σου πω ένα ποίημα και ένα ανέκδοτο. Έλα, έχω τόση ώρα, ξέχασα το ανέκδοτο. Πες το ποίημα, δεν πειράζει. Πω το ποίημα. Είμαι επηρεασμένος από Καβάφη, από Τσίπρα, από Νίνο και πώς ήταν τον άλλο τραγουδιστή, Οικονομόπουλο. Οχ, οχ, οχ, ναι. Λοιπόν, πάρε μια βαθιά ανάσα. Θα βγει στον πηγεμό για τα σουβλάκια, να φτιάξει να είναι μαθή ο δρόμο. Τι πίτσε, τι μακαρονάδε και τα τόσ, μη φοβηθεί. Άλλωστε τέτοιος θα είναι που είσαι, σίγουρα θα κατάλαβες σουβλάκια τι σημαίνουν. Αυτό ήτανε. Γιατί δεν ήταν καλό? Ναι, ναι, απλά τελείωσε, δεν ξέρω. Και μήπως έχει κι άλλο, ήταν απολαυστικότατο. Συνέχεια σε επόμενο τηλέφωνο. Αυτό μήπως το έχεις ακούσει από εμάς? Μήπως κλέβεις, μήπως το έχεις ακούσει από εμάς? Αυτό. Ναι. Όχι. Όχι. Το έχεις πει. Ίδιο ακριβώς. Σα βγεις στον πηγεμό για τα σουβλάκια, να εύχεσαι να είναι μακρύς ο δρόμος, γεμάτος περιπέτειες, γεμάτος γνώσεις. Έτσι μπαλότσα που έγινες, με 250 χοληστερίνη, ήδη θα το κατάλαβες τα σουβλάκια τι σημαίνουν. Ρε μαστουρωμένος είσαι. Είμαι. Χασισωμένος. Όχι. Ρε πας καλά, ρε. Τα έχω κομμένα, εδώ και 2 χρόνια. Δεν φαίνεται. Ναι, ρε, στή, απλά δεν τ' άκουσα, μπορεί να μην τ' άκουσα. Ναι, ναι, συμπτωσάρα, αε, από εδώ χάμω. Πες το Θύμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά. Καλό μεσημέρι, λαμπίσεις από ναύπακτο. Τι να κάνω εγώ τώρα? Ήθελα, μπορείτε να μεταφέρετε στο Ελληνοφρένια, με καταλάβατε? Τι να καταλάβω? Για την Ελληνοφρένια θέλω να κάνω μια παρατήρηση για... Κάντε! Όσα σχόλια και να κάνουν για το Μητσοτάκι και για τους φραπέδες, δεν βγαίνει τίποτα. Τίποτα, Μητσοτάκι θα έχουμε για πάντα γιατί είναι ο καλύτερος. Όχι, φυσικά. Τι κοροϊδευόμαστε τώρα και χάνουμε το χρόνο μας? Έλα, δεν για κάνουμε. Έχουμε τον καλύτερο και ψάχνουμε τώρα τις αντικαταστάτες. Έλα τώρα. Αγαπάω σαν εκπομπή. Καλά κάνεις, αλλά να αγαπάς και το Μητσοτάκι λίγο παραπάνω. Θέλει τη στήριξή σου. Όχι, όχι, όχι. Ούτε ο ζωγραφιστών. Τι έγινε τώρα, τι αλλαγή ήταν αυτή? Από Αποστολή. Έλα. Άκουσε με σε παρακαλώ. Πρόπερσι πήγαμε πρώτη φορά στη ζωή μας εδώ στο Ηράκλειο, λέει, να ακούσουμε τον Καρά λίγο πριν το τέλος του Φουκαριάρη. Και έβλεπα εκεί πέρα ένα τύπο και ήταν στο πρώτο τραπέζι. Περνούσαν οι λουλουδούδες και πετούσε τα λουλούδια έτσι. Πώς έτσι, δεν σε βλέπω. Έτσι, καταλαβαίνω. Α, δείχνεις τώρα. Άκου τώρα. Σαν τρικάκια. Τα λουλούδια, άκου τώρα. Και έκανε χιλιάδες ευρώ λογαριασμό. Και έλεγα, ρε φίλε, τι κάνω εγώ. Σήμερα αυτός ο τύπος πιάστηκε εδώ στο Ηράκλειο, μεγάλος αγροτοσυνδικαλιστής, με 1,7 εκατομμύρια ευρώ να έχει κλέψει από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αποκλείεται. Ναι, και ήταν κάθε μέρα στις τηλεοράσεις για τον αγώνα των αγροτών. Μήπως είχε κερδίσει και κάποιο τζόκερ. Μήπως δεν τον έβλεπε στα προπατζίγα, τον έβλεπε μόνο στον Καρά. Έχετε εσείς, μέλη της οικογένειάς σας, ο κύριος Μαγειρίας κερδίσει ποσά σε τυχερά παιχνίδια ή λαχεία. Τζόκερ. Α, ναι, μπορεί, ναι. 1,7 θα τα ακούσετε σήμερα. Ο τύπος ήταν και πρόεδρος. Άκουσε, σε παρακαλώ να δεις. Ναι, αλλά έχει 2-3 φορές τη βδομάδα έχει κλήρωση του τζόκερ, δεν ξέρεις. Όχι, όχι. Ήταν μεγάλο αγρότο συνδικαλιστής και ήταν και πρόεδρος στους εργαζομένους στο αεροδρόμιο Ηρακλείου. Απ' έξω, απ' έξω μου τα λες. Ναι, πώς τα καταφέρνουν όλοι αυτοί και μπαίνουν έτσι. Και εγώ δεν μπορώ και δεν. Ξυπνάνε πολύ πρωί. Ξυπνάνε πολύ πρωί. Βέβαια. Και αδράχτουνε τη μέρα. Ναι, ναι, ναι. Ο Ρούτε είδες τι είπε χθες. Ο Ρούτε. Ναι, ο γενικός. Αυτό που έχουμε στο σπίτι για το ίντερνετ. Όχι, όχι. Ο Ρούτε, αυτό. Μακάρι να ήταν αυτός, αλλά δεν είναι αυτός. Είναι ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ. Δεν λες το άλλο τραγούδι του Στρομάη που λέει Ρούτε, παπαρούτε. Όχι, Αποστόλη, μας είπε χθες να ετοιμαζόμαστε να ξαναζήσουμε αυτά που ζήσαν οι παππούδες μας, οι προπάπους. Άσε, παιδί μου, τώρα με πιερακάκι στην Προεδρία. Τώρα, έλα, σε παρακαλώ. Ποιος έχει να φοβηθεί? Φοβερό, φοβερό. Είναι σφιχτός και σκληρός. Έλα. Έλα. Τι τα κάνεις? Τι τα κάνω, καλά είμαι. Είδες παλικάρια που είμαστε μέση κριτική? Αν είστε. Ό,τι λέμε το κάνουμε. Τώρα. Για παίρνουν τώρα εσύ που είσαι παλικάρι από την Εύη, αλλά ξυνόμη, θα έρθει στο Ρέθυμνο. Όχι, δεν θα έρθω. Εντάξει. Δεν θα έρθω. Θα αντισταθώ στους κριτικούς, στους Ρεθυμνιώτες. Δεν πειράζει, θα σταματήσει τουλάχιστον να πάμε μια βόλτα το σκύλο στην παραλία. Το σκύλο. Λαλαλαλαλα. Θα το πάμε. Ωραία, θα σου δώσω το τηλέφωνό μου. Όπα. Έλα, έρχομαι. Μπράβο, μωρό. Και θα κάνεις τάση και θα πάμε το σπίτι στην παραλία και μετά ξαναφύγεις με το βανάκι σου, εντάξει? Εντάξει, το κρατάω το ραντεβού. Θέλω να σου δώσω μίγδαλα! Γράψε και το τηλέφωνο να πούμε. Όπα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι έγινε, παιδί μου, εντάξει. Όχι, όχι, φίλε. Όχι, τώρα. Ψάρι και από τις δύο μεριές, να ξέρεις. Πώς. Από μια μεριά ψήνω το ψάρι, λέω. Η όπισθεν δεν μπαίνει καρφωτή. Θα δούμε. Θα σου πέσε τη βούρτσα! Έλα, Αποστολή. Έλα. Κοίτα, εμένα με λένε Γιώργιο Παπαδόπουλο. Και είμαι γιατρός. Και έχω, ρε παιδί μου, κατά καιρούς κάτι πελάτες από Κύπρο που έχουν κάτι περίεργα ονόματα, ρε παιδί μου. Ελλάς, Κύπρο, Θεσσαλία, Κυλικής. Ξέρεις τώρα και πώς ονομάζουν τα παιδιά τους. Και μου ήρθε μια φορά μια κοπέλα που είχε σπάσει το πόδι της και λέω: Η Ελλάς πρέπει να μπει στο γύψο. Ασθενή έχουμε. Ή στο γύψο τον βάλαμε. Καταλαβαίνεις τώρα πώς ήταν αυτά τα πράγματα. Το είπα στο τηλέφωνο. Και τώρα έχω βρει τον μπελά μου. Δηλαδή, εγώ τον καταλαβαίνω τον άλλον. Ξέρεις τον άλλον. Τώρα μην αρχίσεις να μπαίνεις σε λεπτομέρειες. Εγώ τον καταλαβαίνω τον άνθρωπο. Ξέρω πώς γίνονται αυτά τα πράγματα. Άλλος σε μίλησε από το κινητό μου. Δεν είμαι εγώ. Άλλος σε μίλησε από το κινητό μου. Γιατί εγώ δεν μιλούμαι με αυτόν. Οπότε είπα εγώ να πάρω ένα τηλέφωνο να το καταθέσω. Γιατί εδώ λιδωρούνται οι οικογένειες. Αυτά έχω να πω και τίποτα άλλο. Ευτυχώς. Και αυτά ήταν πολλά. Αποστόλη. Έλα. Αποστόλη, να σου πω κάτι. Πες μου κάτι. Μπορείς αυτή την παράσταση να τη μαγνητοσκοπήσεις για να τη δούμε εμείς που την είδαμε, να την ξαναδούμε και όσοι δεν την είδανε να δούνε τι χάνουν. Αφού εσείς την είδατε, τι σε νοιάζει? Όχι, θέλω να τη δω ξανά. Ξανά έλα. Θέλω να τη βλέπω πολλές φορές. Να τη βλέπεις, ξανά έλα. Όσες φορές θες. Τι να σε ρωτήσω κάτι, ρε Αποστόλη. Ναι. Δεν είναι Karma is a beast. Ναι, Karma is a beast. Το Karma είναι μια παραλία. Karma is a beast. Η beast. Α, beast, beast. Συγγνώμη, το Karma είναι ένα τέρας. Υπάρχει όμως και κάτι που λέμε στο χωριό μου στην Μπέλα. Karma is a beast. Παιδί μου, τι λες? Ναι, ναι, είναι beast. 666, the number of the beach, που λέγαμε. Αποστόλη, θέλω να σε ρωτήσω κάτι σοβαρό. Στο σχολείο του γιού μου θα έρθει η κόρη του Γιάννη Ρίτσου, θα του επισκεφτεί. Η Έρη. Ναι, και μου λέει ο γιος μου, ρώτα τον Αποστόλη, τι να τη ρωτήσω. Εγώ θα του πω ότι θα τη ρωτήσω, ότι θέλει να ρωτήσει. Τέλος πάντων, άκου, θέλω να καταγγείλω κάτι. Υπάρχει μία δράση του ΕΣΠΑ για τις δατάδες της γειτονιάς, δεν ξέρω αν την ξέρεις. Και βγάλανε, ρε Αποστόλη, την απόφαση από Παθανάσης 27 Νοέμβρη και του δώσανε περιθώριο μέχρι 30 Νοέμβρη, τρεις μέρες. Και δεν το ήξερε κανείς, μόνο οι μεταξύ του, για να μοιραστούν 56 εκατομμύρια ευρώ. Ναι, μεταξύ του έπρεπε να το ξέρουν όμως, όχι οι υπόλοιποι. Μα φαντάσου τώρα, για 2,5 χρόνια μέχρι να γίνει το παιδί σου 2,5 χρονών θα παίρνει 500 ευρώ το μήνα. Καλά μου φαίνεται. Δηλαδή, και το κάνανε μόνο για 3 μέρες όποιος πρόλαβε. Δηλαδή αυτό ήταν πολύ τρομερό που κάνανε. Και εμένα μου κάνει εντύπωση αυτά τα φωτογραφικά πρώτη φορά τα συναντάμε. Εντάξει, αυτό ήταν πολύ κραυγαλέ. Ναι, τα λέτε κρυφά. Για πες. Στο Google και γράψει τα τάδε, λένε α, μπράβο η κυβέρνηση, τι ωραία έκανε, μπράβο, ευνόησε του οικογενειάρχε και όλα τα site λένε μόνο καλά, κανεί δεν ξέρει ότι αυτό ήταν μόνο για 3 μέρες. Ναι. Πάντων. Και θέλω να σου πω κάτι. Είδε πώ η λανθάνουσα γλώσσα τα αληθή λέγει. Πώ το απτέστο έγινε απλήστο. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Ξέρει αγγλικά, ξέρει γερμανικά. Απλήστο. Καταρχάς δεν κατάλαβα. Γέμισε η Κρήτη τζιτζίδες. Τζιτζίδες, συγγνώμη, τζιτζίδες. Τζιτζί. Έχω παρατσούκλι, δεν είναι το φραπές. Ποιο είναι? Το τζιτζίς είναι. Το τζιτζίς. Συγγνώμη. Και ένα άλλο. Στη Βουλή δεν έχει αστυνομία. Α, δεν ξέρω αν κάνουν τέτοια για αυτόφορα και τέτοια. Και τι κάνουνε, δηλαδή. Μήπως έχει και η Βουλή κανένα άσυλο. Το οποίο. Είναι άσυλο. Με το τελευταίο νόμο της Κεραμαίος, δεν ξέρω ποιο είχε βγάλει ένα νόμο που καταργήθηκε το άσυλο. Άρα γιατί δεν πήγε η αστυνομία. Α. Δεν ξέρω, μήπως είναι φέτη ζωής πάλι, δεν ξέρω. Πάμε στην κράτηση 2, παρακαλώ. Θέλω να σας κάνω μια επίσημη καταγγελία για αυτόφορα αδικήματα τα οποία διαπράχθηκαν σήμερα στην Επιτροπή. Δεν ξέρω ούτε εγώ. Άμα δεν ξέρεις να μιλες. Θέλουμε περισσότερο Μαρκόνι, γεια. Να τον πάρετε σπίτι σας. Δύο βιβλία για τις διακοπές. Ποιες διακοπές? Είμαστε μόνοι. Δεν κάνουμε όλοι διακοπές. Το διάστημα. Δηλαδή, εμείς κάνουμε, οι άλλοι δεν κάνουν όλοι. 112, 1,5 ευρώ κάνει στο χριστιανικό βιβλιοπωλείο Καρίτσι 14. Υπάρχει χριστιανικό βιβλιοπωλείο. Πού ζούμαστε? Ναι, Καρίτσι 14, πλατεία Καρίτσι, 1,5 ευρώ κάνει το βιβλίο. Και τι γράφει απ' έξω, χριστιανικό βιβλιοπωλείο? Πέγα στο Σταυρό σου με στο Χριστό σου να κάνει μέσα για να μπει. Είναι το καθηγητή αστρονομίας Αθηνών του ΕΚΠΑ Δημήτρη Κοτσάκη. Έτσι. Και το άλλο είναι τα όνειρα του Αϊνστάιν. Θα πάνε σε λίγο. Αχ, τι έβλεπε ο Αϊνστάιν στον ύπνο του, δεν ήξερα. Και είναι εκδόσεις κάτωπτρο το Alan Lightman MIT. Να το παραγγέλνουν, είναι από το 90 θα χαθεί. Και δύο πράγματα που με ρωτάνε πολλοί ναυτικοί και άλλοι. Μιλάς με ναυτικούς. Το τρίγωνο Βερμούδων να τους εξηγήσω. Η επιμονή μου βάσεως έχει στατικό ηλεκτρισμό. Να το. Το λένε static electric. Πως α, έτσι είναι ο στατικό. Μεγάλη φαντασία. Static electric, ναι. Διαστολή και συστολή το χωροχρόνο. Yes, please go on. Yes, please go on. Χωρίς να δώσουν SOS και πέφτουν τα αεροσκάφη, χωρίς ούτε καν το αυτόματο σύστημα να ενεργοποιηθεί όταν υπάρχουν υπτάμενοι δίσκοι κοντά. Να το. Ναι, να το καταλάβουν. Οφείλεται από τη βαρύτητα των υπταμένων. Το καταλαβαίνω, όμως το καταλαβαίνουν, ούφατα είναι. Τέλος πάντων. Πολ Σαντορίν, TikTok και YouTube να με βλέπουν όλοι. TikTok. Βεβαίως, θα τους πω, έλα, γεια. Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα. Ναι! Ναι! Ναι! Ναι! Ναι!